Μας πήραν χαμπάρι και τα πουλιά και μας δουλεύουνε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ξεκινώ χωρίς μουσική σήμερα, γιατί θέλω πρώτα να εξηγηθώ. Ξέρω ότι είναι μερικές μέρες που ο πειρασμός είναι πολύ μεγάλος. Θα ρίξω λίγο την ποιότητα σήμερα. Είδατε, ξεκινάω από την αρχή να εξηγηθούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία. Ένας άνθρωπος που με αγαπάει πολύ μου έχει πει: ωραία, κάνε εκπομπή στο ραδιόφωνο, κάνε ό,τι θέλεις, εξορκίζω, δεν θα βάλεις ποτέ αυτό το τραγούδι. Ποτέ όμως. Διότι είναι ο εφιάλτης μου. Διότι όποτε το ακούω, εκτός από το ότι είναι χάλια, μου κολλάει και για τρεις μέρες, μια εβδομάδα μετά, και όλο είναι αυτό στο μυαλό μου. Και μπορώ να σας πω ότι περίπου της το υποσχέθηκα, κρατώντας όμως και μια πισινή, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή και πώς θα χρειαστεί. Κάποτε μπορεί να χρειαστεί ακόμα και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, μετά από 78 εβδομάδες εκπομπών, μετά από περίπου 400 πίσω σελίδες, ίσως να ήρθε αυτή η ώρα και θα τη ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη. Αλλά θέλω να ακούσετε κι εσείς. Ξέρω ότι είναι από χθες το πρωί, σίγουρα κάπου θα το πήρε το αυτί σας, και εγώ σας λέω το άκουσα κάπου στο δρόμο, κάτι να λένε για ένα πουλί, κάτι για κάτι που το πουλί που έφταιγε για τη φωτιά. Έχει μέσα και ένα γελίο το πράγμα, αλλά αν τυχόν, ειδικά για εσάς που ακούτε από το εξωτερικό, αν τυχόν δεν έχετε ακόμα πάρει χαμπάρι για το τι χώρα αφήσατε πίσω και το τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα, νομίζω ότι αυτό το μικρό απόσπασμα από την ΕΡΤ, το θέμα μας είναι φωτιές, πώς κάει και ο ημιτός, η βούλα εκεί και η βάρη. Και από ό,τι φαίνεται και με αποδείξεις, φταίει το πουλί. Ναι, φταίει το πουλί. Λοιπόν, πηγαίνω στο ηχητικό και μετά στο επίμαχο τραγούδι που σας έλεγα. Πάμε. Λόγω της γνώσης που έχουμε σαν τεχνική, ναι, πάνω στο ρεύμα, γιατί η φωτιά που δημιουργήθηκε, αν δημιουργήθηκε από τον υποσταθμό εκεί που ανοίξει στο ΔΕΔΙΕ, είναι από εξωγενή παράγοντα. Οι πληροφορίες λένε, ναι, και η πυροσβεστική τα έχει πάρει όλα αυτά τα στοιχεία, ότι υπήρχε ένα πουλί που αυτό δημιούργησε το πρόβλημα στον υποσταθμό, που πήρε φωτιά και μεταφέρθηκε έξω από τον υποσταθμό. Γιατί μέσω υποσταθμού, αν είχε πάρει μεγάλη φωτιά, θα είχαν καεί. Αυτό δεν το ξέραμε τώρα. Το πουλί τι έκανε? Αυτό δημιούργησε το πρόβλημα και πήρε φωτιά τα φτερά του και πέφτοντας έξω από το χώρο. Ορίστε. Τι να το πάμε φυλακή, λέω το πουλί. Μα συγγνώμη κύριε Μανιάτη, με συγχωρείτε, εγώ δεν το ξέρα μέχρι τώρα, πρώτα φορά τα ακούω αυτό, μπορεί να είναι μια γνώση που την έχουν, ναι, οι υπόλοιποι. Μπορείτε αυτό όμως να ενημερωθείτε, να συζητήσετε με τους υπεύθυνους της πυροσβεστικής που θα βγάλουν και τα ανάλογα αποτελέσματα, το πώς προήλθε η φωτιά και τι ακριβώς. Ελπίζω οι υπεύθυνοι της πυροσβεστικής να μην βγάλουν πόρισμα που να λέει ότι φταίει ένα πουλί. Κύριε Μανιάτη, το εύχομαι πραγματικά. Αν μπορεί να σας απαντήσει ο κύριος Μανιάτης, αν εδώ υπάρχει και σύστημα πυρόσβεσης. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και σύστημα πυρόσβεσης ακόμη και για το πουλί που λέτε, κύριε Μανιάτη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα νερό. Να έχει από τους Δήμους, να έχει ζητήσει ο ΒΒΕ και να έχει πάει εκεί πέρα ώστε να υπάρχει. Μα γιατί μας ζήτησε κανείς κάτι? Εδώ λέει κίνδυνος θάνατος να μην πλησιάζουμε. Μας ζήτησε κάποιος κάτι και δεν το κάναμε? Για όνομα του Θεού. Είναι η ευθύνη, κύριε Δήμαρχε, δεν είμαι εγώ αυτός που θα ζητήσω. Συγγνώμη, Δήμαρχε, δεν είμαι αυτός που θα ζητήσω εγώ. Άλλο λέω, αν το σενάριο με το πουλί ευσταθεί που λέτε. Ποιος θα το σβήσει το πουλί? Ο ΑΔΜΙΕ δεν πρέπει να το σβήσει? Ο ΔΕΔΙΕ δεν πρέπει να έχει λάβει υπόψη του ότι μπορεί να έρθει ένα πουλί και να καεί? Αυτό λέω. Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Να κοίτα τη κοτούλα. Να κοίτα μια κοτούλα. Η κοτούλα κο. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Παιδιά, ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, πραγματικά, στην πιο αστεία, στην πιο, δεν ξέρω, ειλικρινά, μερικές φορές, εκεί που τα βλέπεις όλα μαύρα, έρχεται ένα τέτοιο να σου φτιάξει τη διάθεση. Θα μου πεις, είναι τραγικό να συζητάς τέτοια πράγματα, ειδικά όταν, ευτυχώς που δεν έχουμε ανθρώπινα θύματα εκεί, αλλά τώρα ψάχνουμε εδώ και μέρες τι φταίει για τη φωτιά. Ο τελευταίος που πρέπει να φταίει είναι ο Πρωθυπουργός φυσικά, η κυβέρνηση, η πολιτική προστασία, οι αρμόδιοι όλοι, οι πυροσβεστικοί. Ο τελευταίος που πρέπει να φταίει είναι αυτή. Και άρα ποιος μπορεί να έρθει να μας σώσει? Το πουλί φυσικά. Ήταν ένα πουλί, το ακούσατε από τον υπεύθυνο. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΔΕΔΙΕ. Έχω να σας πω πολλά για τον κρατικό δίαιτο συνδικαλισμό και για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε θέλω να τον προσβάλλω, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και τελικά φταίει ένα πουλί. Πήγε το πουλί και αυτό, τι να του πεις τώρα, πουλί είναι, πετάει. Τα πουλάκια πετάνε, ναι. Πήγε το πουλί και έπιασε φωτιά. Και αφού έπιασε φωτιά, δεν κάθισε εκεί να καεί, πήγε έξω από τον υποσταθμό να καεί. Και αφού κάει και έξω από τον υποσταθμό, έπιασε και το υπόλοιπο γύρω-γύρω. Έχουμε νερό να σβήσουμε το πουλί, λέει ο δήμαρχος εκεί. Δεν έχετε βάλει εδώ πυρόσβεση. Λέει, δεν μας έχετε φέρει εσείς έτοιμα για να κάνουμε να φέρουμε νερό. Δεν μας φέρατε νερό εκεί για να κάνουμε πυρόσβεση. Γιατί μας ζητήσατε να φέρουμε νερό, εδώ λέει κίνδυνος θάνατος, να μην παίρνουμε. Και άμα δεν έχει νερό, ποιος θα σβήσει το πουλί. Καλύτερα το άλλο να σου κολλάει, ε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι να μην πάρεις φόρα λίγο, εντάξει. Τρία έχω φέρει, τρία, και μετά θα μπω στο κανονικό πρόγραμμα της εκπομπής, στην κανονική ροή που λένε και στα μεγάλα κανάλια. Εκείνη που δεν της αρέσει το πουλάκι τσίου, νομίζω ότι με αυτό πρέπει να είναι πολύ χαρούμενη, αλλά όλα καλά, όλα καλά. Η ώρα γύρισα εχθές. Και σάλι τεβά προχτές. Τέτοια σκλαβιά δεν την μπορώ, δεν την βαστάω. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Μονάχα φιλικιά να κελαϊδάω. Θα κτίσω 20 φωλιές. Λοιπόν, παρόλες τις σημερινές έτσι υπερβάσεις, παρεκβάσεις και λοιπά και παρεκτροπές, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 3η 7 Ιουνίου και ψάχνουμε τα αίτια της φωτιάς. Παιδιά, από εκεί ξεκινώ την σημερινή εκπομπή. Η σοβαρή διάσταση αυτής της υπόθεσης είναι αυτού του είδους ο συνδικαλισμός. Ίσως να σας δημιουργεί περιέργεια. Καλά ρε παιδί μου, έχεις έναν ΔΔΕ, ιδιωτικοποιημένο ΔΔΕ, μια ιδιωτική επιχείρηση πια, έτσι. Ο ΔΔΕ, να σας θυμίζω, ιδιωτικοποιήθηκε την περίοδο που ψάχναμε να βρούμε, που έψαχνε ο Στέφανος Μάνος, ακόμα ψάχνει, γιατί πέφτανε οι κολόνες στα βόρεια προάστια και είχε μείνει τόσες μέρες χωρίς ρεύμα. Εκείνες τις μέρες ήταν που ιδιωτικοποιείται ο ΔΔΕ. Είχε ανοίξει προσφορές, εταιρείες, αυτό, και προχωράμε. Είναι λοιπόν μια ιδιωτική εταιρεία. Και έχει και ένα σωματείο. Και προσέξτε τώρα, όταν πάει να βγει η συζήτηση, την ξέρετε, φαντάζομαι, στη Βούλα, είναι ότι εδώ και μέρες συζητάνε όλοι ότι ξεκίνησε από τον υποσταθμό της ΔΕΗ, του ΔΔΕ δηλαδή, εκεί που είναι οι γράμμες, οι παροχές. Και δεν βγαίνει να μιλήσει αυτός που έχει αγοράσει το ΔΔΕ. Βάζει μπροστά τους εργαζόμενους. Αυτός ο κύριος Μανιάτης που λέει για το πουλί είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΔΔΕ. Που τι φαντάζεσαι από έναν πρόεδρο εργαζομένων, ρε παιδί μου, για κάτσε να το σκεφτούμε λίγο. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Σε Κανάρα θα πετάω. Και αυτό εδώ είναι το «Για μας κελαϊδούν τα πουλιά». Και τελειώνω με αυτά για σήμερα. Λατρεύω τα ματάκια σου που σαν αστέρια μοιάζουν. Ζηλεύω κάθε τους ματιά που σαν ουσάν κοιτάζουν. αιτία είναι τα μάτια σου. Λοιπόν, για έλατε να αναρωτηθούμε, τι περιμένεις από έναν πρόεδρο εργαζομένων όταν έχεις ένα τέτοιο θέμα? Να σας πω την αλήθεια μου, εντάξει, μπορεί και εγώ να έχω αυτές τις ιδεοληψίες που λένε οι δεξιοί, ότι ο εργαζόμενος πρέπει να είναι απέναντι στην εργοδοσία. Αλλιώς τι το κάνατε το σωματείο, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα κρίνω εγώ. Δεν κρίνω. Μάλλον κρίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν λέω ότι έχω την απόλυτη σοφία. Μπορεί να είναι τόσο καλά, τόσο αγαστή η συνεργασία σωματείου και ιδιώτη, που να είναι τόσο αγαπημένοι, ρε παιδί μου, και να τον αισθάνονται σπίτι του στον ΔΔΕ. Και να βγαίνει να υποστηρίξει αυτός, ο εργαζόμενος, ότι όχι, δεν έφταιγε ο ΔΔΕ. Δηλαδή, μπορεί να φανταζόσουν ότι θα έλεγε ένας πρόεδρος εργαζομένων, τους τα έχουμε πει τόσες φορές, ξέρω εγώ. Τους τα έχουμε πει ότι πρέπει για να γίνει καλά η δουλειά του ΔΔΕ και για να είναι ασφάλεια γύρω από τους υποσταθμούς, πρέπει να πάτε να κάνετε εργολαβία για να καθαρίσετε, να βρείτε κανένας κόσμος δουλειά, για να καθαρίζετε νωρίς τους υποσταθμούς γύρω-γύρω. Και τους τα λέμε και δεν ακούνε τίποτα. Και όλο τα ξαναλέμε και αυτό. Δηλαδή θα περίμενα κάπως έτσι. Αντί γι' αυτό βγήκε ο άνθρωπος και είπε: έφταιγε το πουλί. Πέρασε το πουλί από πάνω, κάει και πάνω από τον υποσταθμό, αλλά βγήκε έξω από τον υποσταθμό να πάει να καεί μετά. Τι να σας πω. Καρούμενα με στη φωλιά. Εδώ όλο το κόλπο είναι το εφέ, έτσι καταλαβαίνετε. Όλη η ουσία είναι στο εφέ, όχι στο στίχο, στο τσιου τσιου. Κρυμμένα στην αμυγδαλιά, για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Κρυμμένα στην αμυγδαλιά και παίρνουν πάνω φωτιά και περνάνε από πάνω από το σύρμα και τσουπ, τα κάναμε όλα ρόιδο. Και αυτό με πουλάκια τελείωσε και κάπου εδώ σταματάω. Λοιπόν, πάμε στα κανονικά. Δεν είναι βεβαίως το κυριότερο ζήτημα της επικαιρότητας το πουλί που έκανε τη ζημιά στον ΔΔΕ και κόντεψε να κάψει όλη την βούλα και τον ημιτό που είναι μπακλαβάς, που είναι πόσα πράγματα θα πεις, ρε παιδί μου, πόσο ρεζίλι μπορεί να γίνεις ως δημοσιογράφος, ως μέσα ενημέρωσης, ως... Τι να σας πω, ρε παιδί μου, ακούγονται πάρα πολλά ως σωματείο εργαζομένων, ως... Για να δικαιολογήσεις λίγο μια κατάσταση ότι αυτό, δηλαδή μια χώρα που δεν μπορεί να σβήσει τις φωτιές της και που σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι. Όπα, τι έχουμε τώρα? Έχουμε κυβέρνηση τάδε, είμαστε με την κυβέρνηση τάδε, το πουλί, ο αέρας, ο μπακλαβάς, η κλιματική αλλαγή, αυτό, τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου, ο Ερμής, ο ανάδρομος, τα άστρα είναι που έχει χάσει και ο Ολυμπιακός. Έχει χιλιάδες λόγους εκτός από τους αρμοδίους και βεβαίως τον Πρωθυπουργό. Είναι οι απέναντι που κυβερνούν. Ανευθυνότητα, καταστροφολογία που δεν ξέρετε, ανίκανοι που δεν αυτό κλπ. Δεν πας πουθενά έτσι, ρε γαμώτα, δεν πας πουθενά έτσι. Σαν χώρα θέλω να σου πω. Εσείς που ακούτε και από το εξωτερικό, εσάς σκέφτομαι σήμερα, εσάς σκέφτομαι ειλικρινά, που ακούτε τώρα ότι εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην πατρίδα την όμορφη, την υπέροχη που αφήσατε πίσω, συζητάμε για το πουλί του ΔΔΕ και αναρωτιέμαι πώς να αισθάνεστε, αναρωτιέμαι πραγματικά τι να νιώθετε, τι έχετε αφήσει πίσω. Εκεί που είστε στα ξένα, πώς μπαίνουν οι φωτιές, ποιος φταίει, φταίνουν τα πουλιά? Εν τω μεταξύ στο καπάκι μετά τη φωτιά έρχεται η πλημμύρα. Τα ζούμε όλα σε fast forward. Δηλαδή κανονικά περιμένεις, ρε παιδί μου, και έγισε το καλοκαίρι και περιμένεις το φθινόπωρο να έρθει η πλημμύρα. Να πεις να που δεν έγινε ένα δάσος κλπ. Άμα είναι το Σάββατο η φωτιά και τη Δευτέρα η πλημμύρα, είναι λογικό τώρα εδώ που τα λέμε να κομπλάρει και το σύστημα, έτσι. Η ψυχρή λίμνη, λέει, που έχει κατακλείσει και την Αθήνα και λοιπά, περιμένουμε εμείς τώρα εδώ στην Κρήτη, να ξέρετε, άλλος Θεός δεν έχει ακόμα, δεν ξέρω τι θα γίνει και λοιπά. Ακόμα καλοκαίρι, ζέστη πολύ και λοιπά. Μπορεί τις επόμενες μέρες να μας βρει και εμάς. Αλλά σου έρχονται και το ένα πάνω, το ένα πάνω από τ' άλλο και χάνεις κάπου το λογαριασμό. Οφείλω να το ομολογήσω, δηλαδή δεν ξέρεις και από πού, τι ακριβώς, μήπως έχει μουτζώσει κανείς ως χώρα, μήπως, δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω να πάω σε αυτές τις δοξασίες για την οικογένεια. Δεν είναι αυτό το στυλ μου και δεν έχω. Δηλαδή δεν πιστεύω, δεν είμαι τόσο προληπτικός. Ξέρω εγώ, τι να σας πω. Ποια οικογένεια, ρωτάει ο άλλος. Καλά, θα εξηγηθούμε άλλη φορά. That we'd take walks and have esoteric talks. We'd watch the setting sun. So meaning... Από το θέμα της φωτιάς, σοβαρότερο είναι το θέμα της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο. Και τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν και δεν σηκώνει καμία πλάκα. Όχι μόνο δεν σηκώνει πλάκα, αλλά σηκώνει και πάρα πολύ σοβαρή κριτική και μάλιστα θα έλεγα και εκτός ορίων καμιά φορά. Διότι εδώ πρέπει να τεθούν μερικά σοβαρά ερωτήματα προς έναν κύριο ο οποίος είναι υπουργός άμυνας, λέγεται Παναγιωτόπουλος. Προσέξτε να δείτε, έχει φτιαχτεί έτσι το σύστημά μας, το σύστημα το στρατιωτικό, πολιτικό, που χθες κιόλας σας διάβαζα για το ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη από την Κυριακή κλπ. Ακόμα δεν διαψεύστηκε το ρεπορτάζ. Ούτε βγήκε κανείς να πει, αυτοί εκεί λένε οι κομμουνιστές κουκουέδες, λένε όλο ψέματα. Κανένας δεν βγήκε να το πει αυτό, που πάει να πει ότι αλήθεια ήταν. Αν δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή, 2.100 ρουκέτες RM70, σας τα λέω μόνο σε νούμερα, τουλάχιστον μέχρι τις 27 Απρίλη, από τότε και δόθε δεν ξέρουμε. 3.200.000 φυσίγκια των 7,62 χιλιοστών. 60 αντιεροπορικοί πύραυλοι Stinger, 17.000 πολύτιμα βλήματα πυροβολικού. Έλεγε ο Ριζοσπάστης τι έχουμε στείλει στην Ουκρανία. Έκανε ρεπορτάζ, τα βρήκε. Διότι επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν φυσικά. Και έρχεται την επόμενη μέρα ο Παναγιωτόπουλος να απαντήσει στη Βουλή σε ερώτηση του Δρίτσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, του Θοδωρή Δρίτσα, και να του πει: ξέρεις κάτι, δεν γουστάρω ρε παιδί μου, δεν θα σου δώσω, δεν έχω κανένα σκοπό να δώσω στοιχεία. Καλά δεν είπε δεν γουστάρω, εγώ σας το λέω. Αλλά είπε δεν έχω κανένα σκοπό να δώσω στοιχεία. Λέει τι τα περάσατε αυτά, τι είναι με φορτωτικές και με δελτίο αποστολής ότι τα στέλνουμε και ανακοινώνονται έτσι. Και εγώ σε ένα βαθμό θα σου πω πάσο, δηλαδή μπορώ να καταλάβω επειδή σας έχω πει. Δεν είναι και εγώ παιδί της αστικής δημοκρατίας και των κανόνων του δικαίου κλπ. Δηλαδή θα μπορούσα πολύ γρήγορα να ρωτήσω, καλά το περίπτερο του χωριού σου είναι, του σπιτιού σου είναι, η οικογενειακή επιχείρηση και μας λες δεν γουστάρω, τι είναι το μαγαζί σου είναι. Αλλά θα πάω ένα βήμα πιο πέρα και θα πω ναι ρε παιδί μου, εντάξει οι λόγοι εθνικής ασφάλειας δεν μας επιτρέπουν. Αυτά τα πράγματα δεν τα ανακοινώνεις, δεν τα κάνεις fake volan, πόσα στείλαμε και τι και πώς και που αν, και θα είχε πάρα πολύ μεγάλη χρησιμότητα για την κοινωνία να ξέρει ακριβώς πόσο έχει εμπλακεί, πόσο βαθιά έχει μπει, έχει χωθεί η Ελλάδα στον πόλεμο αυτό. Αλλά να καταλάβω ότι ειδικά αν τίθεται θέμα αποδυνάμωσης του στρατεύματος, Δηλαδή, αν έχεις αποφασίσει να το αποδυναμώσεις και είσαι μια φορά μπουνταλάς, μετά είναι χαζό να είσαι δύο φορές μπουνταλάς και να το ανακοινώνεις κιόλας. Πού το αποδυνάμωσες και πόσο και με τι όπλα. Εκείνος πάντως ορκίζεται, είπε: δεν θα σας πω, δεν έχω καμιά διάθεση να σας πω. Αλλά ορκίζεται ότι δεν είναι αυτά της πρώτης γραμμής, είναι αυτά λέει της τρίτης γραμμής. Αυτά που είχαμε σε κάτι αποθήκες, που είχαμε και δημιουργείς δουλεύουνε, που είχαμε στις αποθήκες. Γιατί όσοι έχουμε πέρασει από στρατό, ξέρεις τι. Τέλος πάντων, είναι κάτι σε. Έλα μωρέ, κάτι άχρηστα είναι τώρα, που όμως για τους Ουκρανούς περιέργως είναι πολύ χρήσιμα για να αντιμετωπίσουν τον θηριώδη ρωσικό στρατό. Αλλά για μας είναι άχρηστα. Δείτε το λίγο. Υπάρχουν κάποια όπλα στις ελληνικές πολεμικές αποθήκες. Στις ΠΑΠ, θυμάστε, έχω κάνει σκοπιά σε ΠΑΠ. ΠΑΠ, όχι ΠΑΜ. ΠΑΜ κάναμε μετά σκοπιές. Στην ΠΑΠ είναι προκεχωρημένη αποθήκη πυρομαχικών. Λοιπόν, στις προκεχωρημένες αποθήκες πυρομαχικών έχουμε εμείς όπλα που, δείτε το σχήμα, για μας είναι άχρηστα. Ή τέλος πάντων δεν είναι της πρώτης ούτε της δεύτερης γραμμής. Είναι άμα ρε παιδί μου και εφόσον, δηλαδή πρέπει να έχουν φτάσει οι Τούρκοι στην Ελευσίνα για να αρχίσεις να χρησιμοποιείς αυτά. Αλλά για τους Ουκρανούς που έχουν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία είναι απόλυτης ανάγκης και είναι από αυτά που μας ζητάνε και τα στέλνουμε για να σώσουμε την Ουκρανία και στεκόμαστε δίπλα τους στη σωστή πλευρά της ιστορίας κλπ. Είναι λίγο, μπάζει κάπου όλο αυτό. Αλλά κυρίως μπάζει το επιχείρημα «δεν γουστάρω να σας πω». Γιατί ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τίθεται ένα θέμα εθνικής ασφάλειας, σε ένα επίπεδο μα κυσαία, μα στρατιωτικών που κάνουν ενημερώσεις σε όλη την πολιτιακή ηγεσία, μα σε ένα επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, δεν δικαιούται. Αποφασίζει μια κυβέρνηση μόνη της τι όπλα θα στείλει. Δηλαδή, το ότι έχεις την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι έχεις ξαφνικά και το κουμπί να κάνεις ό,τι γουστάρεις και δεν δίνεις και λογαριασμό σε κανέναν. Δεν υπάρχει κάποιο όργανο της ελληνικής πολιτείας, στρατιωτικό όργανο, σου λέω εγώ, που να αποφασίζει να ενημερώνεται και να θέτει και όρους, αν υποθέσουμε ότι καλώς μπήκε στη διαδικασία να κάνεις και εσύ τον σύμμαχο. Και δεν μου λες, οι άλλοι πόσα όπλα έχουν στείλει, έχεις μάθει? Δηλαδή, για το Γάλλο, γιατί δεν μαθαίνουμε, ρε παιδί μου? Για το Γάλλο αγοράζουμε, εμείς τα παίρνουμε από εκεί, Ραφάλ, φρεγάτες κλπ. Γιατί ο Μακρόν έχει στείλει όπλα στην Ουκρανία? Ποιοι άλλοι που λέει ότι κάνουμε, είπε ο Παναγιωτόπουλος, κάνουμε το καθήκον μας ως Ευρωπαίοι εταίροι κι εμείς. Οι άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν στείλει? Δηλαδή, τι να σου πω, η Ολλανδία, ρε παιδί μου, έχει στείλει, η Πορτογαλία, η Ισπανία έχει στείλει όπλα στην Ουκρανία? Γιατί δεν έχουμε μάθει κάτι γι' αυτό και μαθαίνουμε μόνο από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας και από τον Γερμανό Καγκελάριο ότι η Ελλάδα στέλνει όπλα στην Ουκρανία? Γιατί δεν έγινε σούσουρο από τον Γερμανό Καγκελάριο ότι και η Ισπανία ή η Πορτογαλία θα στείλει όπλα στην Ουκρανία? Αυτά τα δύο κεφαλαιώδη ζητήματα, το ένα είναι το πουλί που μας έβαλε φωτιά και το άλλο είναι η φωτιά που μπορεί να μπει από τις κινήσεις που κάνει το ξυπνοπούλι το άλλο σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Τελειώνει το πρώτο ημίωρο. Πάλι είπα τα φυσίγκια, με διορθώνει ο Μπερσέκερ που είναι ακούει με θρησκευτική ευλάβεια κάθε λέξη και προσέχει το παραμικρό και μου λέει λιγούρες έχεις. Τα φυσίγκια, λέει, τα είπες φυστίκια και τους πλουτοπαραγωγικούς τους είπες πατατοπαραγωγικούς χθες. Και σήμερα πάλι το ξανάκανα. Δεν ξέρεις καμιά φορά, κυλιγούρα. Λοιπόν, διάλειμμα και έρχομαι, πάνω να τσιμπήσω κάτι. to settling on my eyelids as I sleep. Tide is sliding down the window through which I see. Somehow it's blacker than these piano keys. I think I lost the ability to speak. I'm so cold through all these clothes. And crush you a pulp on this whiskey and go pour pills on my throat. Unlock me, I need you no harm. Fight me on the green. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην 3η 7 Ιουνίου. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης και θα είμαστε μαζί για περίπου μισή ωρίτσα ακόμα. Obvious fact, cause if they weren't, bitch, you'd be dead. But I'm sick of this now. You've crossed the line. Look at you, stayed white the top of your face and the dust in your eyes. Falls in love with me, I need you no harm's way. Ρίχνοντας μια ματιά λιγάκι προς τα έξω. Εκεί σε εσάς έρχομαι σήμερα. Για κάποιο λόγο οι αναφορές μου είναι προς τα έξω. Και για το πώς θα μας βλέπετε εδώ που ψάχνουμε το πουλί που έβαλε φωτιά στον υποσταθμό της ΔΔΕ, του ΔΔΕ. Βλέπω δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την εβδομάδα 4 ημερών που πιλωτικά ξεκινά στην Βρετανία. Ξέρω ότι ακούτε κάποιοι από εκεί. Θα περίμενα τα σχόλια, γιατί αλλιώς είναι το πώς τα διαβάζεις και αλλιώς είναι να το ξέρεις, να παίρνεις εικόνα από εκεί. Προφανώς ακούγεται πολύ δελεαστικό. Προφανέστερα είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουν απώλεια εσόδων οι εταιρείες που το εφαρμόζουν. Περίπου 3.000 εργαζόμενοι, για να σας δώσω την εικόνα, περίπου 3.000 εργαζόμενοι ξεκίνησαν ήδη στη Βρετανία να εργάζονται για 4 ημέρες χωρίς να μειώνεται ο μισθός τους και με την βεβαιότητα, και αυτό σας το λέω διότι ο καπιταλισμός για να προχωρήσει σε τέτοια ζητήματα σίγουρα τα έχει κοστολογήσει και τα έχει βγάλει ίσα βάρκα ίσα νερά, στην καλύτερη περίπτωση, να μην σου πω ότι θα κερδίσει παραπάνω, χωρίς οι εταιρείες να έχουν ζημία από το ότι μία μέρα θα λείπουν οι εργαζόμενοι τους. Άρα δηλαδή να έχεις συνεχώς πουσουκού. Δεν ακούγεται και άσχημο, για σκεφτείτε το. Δεν ξέρω πόσο μακριά είμαστε ή πόσο κοντά για να το δούμε αυτό στην Ελλάδα. Νομίζω ότι και το γεγονός επίσης ότι γίνεται στην Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέξτε το λίγο, μερικά πράγματα έχουν τη σημασία τους. Αν ακούτε από εκεί, τις επόμενες μέρες και αφού θα έχει προχωρήσει όλο αυτό, σίγουρα κάποιος που είναι επί τόπου έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Έχουν μελετηθεί τα πάντα. Μην νομίζετε ότι κάνει κανένας χάρη ή, πώς να σας το πω, παραχώρηση στους εργαζόμενους. Έλα ρε παιδιά, να ξεκουραστείτε. Προφανώς θα ξεκουραστούν παραπάνω, θα ξεκουράζονται παραπάνω αυτές τις τρεις μέρες που θα είναι συνεχώς τριήμερο, δηλαδή κάθε εβδομάδα. Αλλά έχουν ήδη υπολογίσει το πόσο θα αυξηθεί η κατανάλωση μέσα στο τριήμερο και το γεγονός ότι θα φύγουν παραπάνω, θα πάνε να αρχίσουν να κάνουν καμιά εκδρομή και άμα κάνεις εκδρομή καταναλώνεις. Είναι όλα μέχρι κεραίας, μέχρι του τελευταίου ευρώ, σεντ, όχι μάλλον όχι, στην, αυτή μέχρι της τελευταίας πένας αγγλικής, μελετημένο και κοστολογημένο. Να είστε απόλυτα βέβαιοι γι' αυτό. Πάντως είναι μία... δίνει και ο εργαζόμενος την δέσμευση, βεβαίως, πρέπει να σας το πω αυτό, ότι το παραπάνω της δουλειάς που θα έκανε την Παρασκευή, ας πούμε, θα το μοιράσει μέσα στις υπόλοιπες ημέρες και άρα η δουλειά θα βγει το ίδιο. Σίγουρα έχει πολλές πίσω σελίδες το θέμα αυτό. Σαν ιδέα θα σας πω ότι ακούγεται καλή. Είναι καλό το κίνητρο τουλάχιστον του τριημέρου. Άμα σου ακούγεται καλό αυτό, γιατί δεν σου ακούγεται καλό που έλεγε ο Χατζηδάκης ότι άμα ρυθμίζει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο τη δουλειά, μπορεί να πάει να μαζέψει ελιές το χειμώνα. Ναι, γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο και γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο Χατζηδάκη. Θα μου πεις, έχεις τον Μπόρις Τζόνσον, την κλείτωσε χθες την πρόταση Μομφής στη Βρετανία. Θα σου πω ότι έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Βρετανούς, γιατί είναι μάλλον λίγο πιο σοβαρός λαός από εμάς. Αλλά τέλος πάντων, σας λέω, κρατήστε το μέχρι εδώ. Πέρα από το να σας διαβάσω την είδηση ή να σας πω έτσι λίγο διαγώνια τι λένε τα ειδησιογραφικά πρακτορία και ποιο είναι το σχέδιο, και υπάρχει, λέει, και σκέψη για τη Σκωτία και για την Ισπανία μέχρι το τέλος του χρόνου να εφαρμόσουν επίσης ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα. Αλλά από εκεί, από το να το δεις, ας πούμε, καταρχήν θετικά, να τα βλέπουμε θετικά τα πράγματα, μέχρι να δεις την πραγματικότητά του και το τι σημαίνει, έχει λίγο δρόμο. Μπορεί να έχει και μηνών δρόμο για να συζητάμε γι' αυτό. Κρατήστε το πάντως σαν μια ιδέα ενδιαφέρουσα. Πώς θα ήταν αυτό στις πίσω σελίδες? Θα ήταν Δευτέρα με Πέμπτη θα ακούγατε, Παρασκευή δεν θα ακούγατε πίσω σελίδες. Δεν ακούγεται και άσχημο, ε? Καλά, έχουμε καιρό μέχρι να το δούμε εδώ. Καλά, τώρα που το ξανασκέφτομαι, ο εφιάλτης αυτός της Δευτέρας που θα έχει μαζευτεί από Πέμπτη μεσημέρι, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για να πεις τη Δευτέρα να τα βάλει σε σούμα, γιατί τη Δευτέρα θα πρέπει να είναι δίωρη. Οπ, να το, που έρχεται και το ότι θα δεσμευτείς ότι δεν θα είναι μικρότερη η παραγωγικότητα. Κατάλαβες πώς σου τη φέρνουνε τελικά? Τέλος πάντων, αφήστε το, έχουμε καιρό μέχρι να το δούμε. Η δεύτερη είδηση που έρχεται από το εξωτερικό δελτίο είναι η ιστορία με τη Βενεζουέλα. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, τα ύστερα του κόσμου. Η τελευταία περίοδος της ζωής μου που έβλεπα τηλεόραση ήταν εκείνο το παραπέντε με τη ζουμπουλία που έκανε ή έτσι ένα τέτοιο. Να ακούς, κάθεσε, θα κάνετε και εσείς το ίδιο. Να ακούς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες, καταρχάς άκου το λίγο σαν φράση, να δεις πόσα, ποια λέξη να πω τώρα, η πιο ταιριαστή λέξη είναι τα βατζιλίκια, και συγγνώμη τώρα έτσι αν είναι η ώρα κατάλληλη και δεν πρέπει να λέω τέτοια πράγματα, αλλά περί αυτού πρόκειται. Να ακούσεις πόσα τα βατζιλίκια υπάρχουν σε μία πρόταση, άκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες Eni και Repsol, μία είναι ιταλική, άλλη είναι ισπανική. Άκου τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν σε μία ιταλική και σε μία ισπανική πετρελαϊκή εταιρεία να προμηθευτούν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, στην οποία Βενεζουέλα οι ίδιες έχουν επιβάλει εμπάργκο. Και άρα οι δύο οι εταιρείες οι ευρωπαϊκές, και η Ευρώπη δηλαδή συνολικά, για να πάρει πετρέλαιο πρέπει να πάρει το OK των Ηνωμένων Πολιτειών για να πάρει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έστω και λίγο. Της κακιάς Βενεζουέλας, παιδί μου, Τσάβες, Μαδούρο, θυμάσαι τι λέμε, θυμάσαι τι λένε εδώ οι δικοί μας, οι μένουμε Ευρωπαίδες, μένουμε Ευρωπαίοι. Μαδούρος ανεβάζουν, Μαδούρος εκατεβάζουν κάθε φορά. Μόλις θα πεις Βενεζουέλα, σου λένε, α, εκεί με τους Μαδούρους που θέλεις αυτό, να τους μαζέψεις, να κάνεις αυτό, ότι είχε πάει ο Τσίπρας στη Βενεζουέλα, ότι θα φέρναμε το πετρέλαιο. Το τι η μελάνη έχει χυθεί και τι χολή έχει χυθεί για αυτή την ιστορία και τις όποιες επαφές με την Βενεζουέλα, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Και τώρα έρχεται ο Αμερικανός, ο Biden, επειδή είναι πιο μεγάλος στόχος εχθρός από την Βενεζουέλα η Ρωσία, και επειδή κάπως πρέπει να τα φέρουμε εδώ, γιατί πρέπει και να ζεσταθούμε, πρέπει να δουλέψει η βιομηχανία, άντε. Η Βενεζουέλα χαλαρώνει, λέει, το εμπάργκο από την άλλη μεριά, και άρα μπορείς να πάρεις πια ως Ευρώπη μέσω των δύο ευρωπαϊκών εταιριών που τις αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σαν καλός μπαμπάς να παίξουν λίγο και με βενεζουελάνικο πετρέλαιο. Εκείνο τον Ιάσονα Πιπίνη σκέφτομαι εγώ, παιδιά, τον θυμάστε τον Πιπίνη? Είναι ο ειδικός σύμβουλος, λέει, του Μητσοτάκη, δημοσιογράφος για τη Λατινική Αμερική. Βασικά είναι ειδικό σύμβουλο για τη Βενεζουέλα. Έχει γράψει ένα βιβλίο Βενεζουέλα από τον Τζάβε στο Μαδούρο. Είναι ο κολαούζος του Γκουαϊδό. Τον θυμάστε τον Γκουαϊδό? Εμείς τον έχουμε αναγνωρίσει ως πρόεδρο, δεν έχουμε αναγνωρίσει τον Μαδούρο. Εμείς εδώ έχουμε αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως πρόεδρο, που είναι δωτός εκεί με το πραξικόπημα και με όλα αυτά από τον Αμερικάνο κλπ. Λοιπόν, με τη Βενεζουέλα που υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, ξαφνικά, και ενώ οι άλλοι σε λένε άντε ρε Μαδούρη από εδώ και κάτι τέτοια κλπ, ξαφνικά θα ζεσταθεί το επόμενο χειμώνα, λέω εγώ, ή μπορεί να πας να γεμίσεις στο βενζινάδικο βενεζουελάνικο πετρέλαιο. Πώς σου φαίνεται? Και με την άδεια, με την πατέντα και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, ο Άδωνης τι να λέει γι' αυτό, σκέφτομαι πώς θα το σχολιάσει. Δεν έχω δει κάποια παρέμβασή του για το ζήτημα. Θα μου πεις τώρα, σου κάνει εντύπωση ότι αποφασίζει ο Αμερικάνος αν θα αφήσει τους Ευρωπαίους να πάρουν πετρέλαιο από την Βενεζουέλα? Την ώρα που εσένας έχει αναγκάσει με το τάγκερ, τι γίνεται παιδιά, καμία εξέλιξη με τα τάγκερ, τα τρία, και με το ιρανικό πετρέλαιο που έχουμε δεσμεύσει εδώ και με τα δύο τα δικά μας κάτω? Καμία εξέλιξη, τίποτα, περιμένουμε. Τι λέει ο θείος Σαμ, θα μας αφήσει να τους αφήσουμε τους ανθρώπους ελεύθερους? Και εσύ κάθεσαι και σκέφτεσαι τώρα για το μεγάλο ζήτημα της Ευρώπης εδώ στην Ελλάδα. Επίσης, ο Παναγιωτόπουλος, για να γυρίσω λίγο στην άλλη κουβέντα περί των όπλων που στέλνουμε, το βασικότερο επιχείρημά του ήταν: τι θέλετε, να μην είμαστε με τον ΝΑΤΟ, με τους συμμάχους μας, να μην κάνουμε ό,τι μας λένε? Και μάλιστα αποκάλυψε ότι μας λένε να κάνουμε κι άλλα, και ότι εμείς εφθαρσώς, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, εφθαρσώς, να μην σας πω, βάλτε και άλλες λέξεις τέτοιες, στεντορίως, υπερήφανα, βάλε έτσι να φουσκώσουμε λίγο. Λέμε όχι, δηλαδή μιλάμε ένα όχι σαν τις 28 Οκτωβρίου, μεγάλο. Ότι μας ζητούν και άλλα που βάζουν όμως σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας, αλλά εμείς δεν ενδίδουμε, και ενδίδουμε μόνο όταν έχει να κάνει με πυρομαχικά που είναι στις αποθήκες τρίτης γραμμής, που είπαμε εμάς δεν μας χρειάζονται, αλλά την Ουκρανία θα τη σώσουν. Αυτό είναι το αφήγημα τώρα. Που μπήκα ξανά στην χωρία των κινδύνων, των απειλών, των στρατιωτικών μέσων κλπ. Σας έχω πει και άλλες φορές νομίζω, και ίσως αυτή εδώ δεν είναι καταλληλότερη εκπομπή να ακούτε αν είστε πολύ εθνικά ανήσυχοι, δηλαδή αν βλέπετε το βράδυ τα δελτία ειδήσεων που ξεκινούν «Νέο παραλήρημα Ερντογάν». Όχι ότι δεν παραλήρει ο Ερντογάν, άσε τον Ερντογάν τι κάνει λίγο, άστο στην άκρη τι κάνει αυτός. Εσύ τι βλέπεις σαν δελτίο ειδήσεων? Δηλαδή, αν είστε σε αυτούς που ανοίγουν την τηλεόραση το βράδυ και πηγαίνουν μετά ανήσυχοι ότι το πρωί μπορεί να ξυπνήσουν και να δουν κάνα Τούρκο έξω από το παράθυρο, στην καλύτερη περίπτωση μην τον δεις λέει και πάνω στο κρεβάτι, δεν είστε στη σωστή εκπομπή. Να σας το πω έτσι, τόσο απλά. Δεν θέλω να χαλάσουμε τις καρδιές μας, αλλά έχω μία φοβερή υποψία, που νομίζω ότι δεν είναι μόνο υποψία, αλλά είναι και διαπιστωμένη πια κατάσταση, ότι ρε παιδί μου, πόσο θα γουστάραμε μόνο και μόνο για να έχουμε θέμα να βγαίνει κάθε μέρα ο Ερντογάν να απειλεί την Ελλάδα, το τι πανηγύρι θα κάναμε, Το τι σημαία έβλεπα χθες ρεπορτάζ στο Star, Μάρα Ζαχαρέα. Η υπερηφάνεια που έχουμε φτιάξει πάνω στην Ψέρυμο, σε ένα νησάκι στην Ψέρυμο, δεν κάνω λάθος, μια μεγάλη, έχουμε ζωγραφίσει πάνω σε ένα βουνό της Ψερίμου την ελληνική μας σημαία. Και τη βλέπουν τα μαχητικά από πάνω και ξέρουν ότι εδώ δεν μπορεί να δημιουργηθεί γκρίζα ζώνη, διότι αυτό είναι ξεκάθαρα ελληνικό νησί. Δηλαδή τον Ερντογάν τώρα για να δημιουργήσει γκρίζα ζώνη στο Αιγαίο, τον εμποδίζει η σημαία που ζωγράφισες εσύ πάνω στην, όπως έχει κάνει και το ψευδοκράτος στην Βόρεια Κύπρο, που έχει ζωγραφίσει μια μεγάλη σημαία πάνω στο βουνό. Έτσι κάναμε και εμείς στην Ψέρυμο, για να τα βλέπουν τα μαχητικά από πάνω και να ξέρουν ότι εδώ, φίλε, δεν πατάς. Εδώ είναι Ελλάδα. Δεν θα την κάνεις γκρίζα ζώνη. Είναι γαλανόλευκη, αφού το δείχνει. Είναι γαλανόλευκη η σημαία από κάτω. Και κάθεσαι εσύ και παρακολουθείς το βράδυ το δελτίο ειδήσεων και νέο παραλήρημα Ερντογάν και μετά να σου αναλυτής και μετά να σου οι βαθιστόχαστες έτσι προσπάθειες να δούμε τι κρύβεται πίσω από τα λόγια του Ερντογάν και πότε ακριβώς, και με μια ελπίδα κρυφή ότι αύριο το πρωί, ρε παιδί μου, θα μπουκάρει, να έχουμε και εμείς θέμα. Σας έχω πει και άλλες φορές, ειδικά αυτοί οι διεθνολόγοι στρατηγικολόγοι που γυροφέρνουν τα κανάλια, γυαλίζει το μάτι τους για πόλεμο, γυαλίζει το μάτι τους για πόλεμο, αλλά δεν θα πάνε τα δικά τους τα παιδιά στον πόλεμο, να έχετε υπόψη σας. Επίσης δεν μπορεί να μην παρατηρήσεις ότι είναι πάρα πολύ βολικός αυτή τη στιγμή ο φίλος ο Ταγίπ, με το δεδομένο ότι έχει φτάσει, για παράδειγμα, η βενζίνη κοντεύει να φτάσει στα 2,5 ευρώ, για το θέμα των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, για το θέμα του σκανδάλου Νοβάρτης και για κάτι λοβέρδους που σβήνονται και ξαναγράφονται και ξανασβήνονται. Για όλο αυτό που ζούμε, μη σου πω ακόμα και για τις φωτιές, μπορεί να είναι πάρα πολύ βολική δικαιολογία για να ξεκινήσει από αλλού ένα δελτίο ειδήσεων το να πει μία τάκα κάθε μέρα. Μία τάκα, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Τη μία μέρα να πει θα τους πετάξουμε στη θάλασσα. Την άλλη μέρα να κάνει μια φιέστα στην Κωνσταντινούπολη. Την τρίτη μέρα να πάει και να πει σκίσαμε τα πουκάμισα που μας φόρεσαν οι Ευρωπαίοι. Κάτι τέτοια είπε χθες. Το παίζει και αυτός μια χαρά το παιχνίδι στο εσωτερικό του μέτωπο. Αλλά το πόσο ψοφάμε, το πόσο, μην πω καμιά άλλη κακιά λέξη τώρα, το πόσο πραγματικά έχεις ειδησιογραφικές ονειρώξεις, για να το πω έτσι λίγο πιο περιγραφικά, με το να σε απειλήσει ο Ερντογάν για να έχουμε το βράδυ θέμα στο Δελτίο, και κυρίως για να έχεις θέμα συζήτησης σε μια κοινωνία που καλό θα ήταν να συζητάει αυτό, να συσπυρώνεται, και μάλιστα να συσπυρώνεται γύρω από την κυβέρνηση, από τον ηγέτη, διότι αν έχεις να κάνεις με τα εθνικά, ξεχνάς λίγο και το τι σου έχει κάνει ο ηγέτης μέχρι εκεί. Ή τουλάχιστον έτσι λένε οι μελετητές της κοινής γνώμης και των τάσεων και των δημοσκοπήσεων κλπ. Έχει πάρει, λέει, τα πάνω του ο Μητσοτάκης το τελευταίο διάστημα. Όσο ο Ερντογάν απειλεί, τόσο παίρνει τα πάνω του ο Μητσοτάκης. Να το ξέρετε αυτό, ξεκάθαρα. Εγώ θα έλεγα να μην τζιμπάτε μέχρι εκεί. Ή τουλάχιστον, εντάξει, δεν θα σου πω να μην ανησυχείς καθόλου. Είπα και χθες για τα περί συνεκμετάλλευσης και λοιπά. Άσε αν είναι σωστό ή αν είναι δίκαιο. Βάλε κάτω πόσα έχεις χαλάσει σε όπλα και εσύ και ο απέναντι, και δες τι θα είχες να κερδίσεις ως, ακόμα και αν έπαιρνες μισά-μισά. Άσε που η καλύτερη λύση, εγώ δεν θα φύγω ποτέ από αυτό το αξίωμα, είναι ότι και τα πετρέλαια πρέπει να μείνουν εκεί μέσα, εκεί κάτω, και να μην τα πειράξει κανείς. Και μην μου πεις ότι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία για την ακρίβεια και για το ότι έχεις 2,5 ευρώ βενζίνη σχεδόν. Λοιπόν, το πόσο βολεύει, παιδιά, ο Ερντογάν για να τα ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα, είναι ένα φαινόμενο που δεν ξέρω, νομίζω δεν χρειάζεται και παραπάνω για να το εξηγήσω, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ προφανές. Και σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας τα εσωτερικά, ακόμα περιμένω μια απάντηση και μάλιστα πήρα διάφορα σχόλια στο Facebook στην ανάρτηση της χθεσινής εκπομπής. Μου γράφει για παράδειγμα κάποιος φίλος, βλέπεις κανέναν άλλο διαθέσιμο? Σε ποια ερώτηση θα μου πεις τώρα, το λέω αυτό, γιατί πρέπει να πιάσω από τα προηγούμενα. Στο ερώτημα, ρε παιδί μου, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει να κάνει συγκυβέρνηση, προοδευτική διακυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη, με αυτόν ζητάει, γιατί με κανέναν άλλον δεν έχει από ό,τι βλέπω. Άντε λίγο και με τον Βαρουφάκη που μπορεί, ας πούμε, κάποια στιγμή τουλάχιστον να συζητάνε, να συζητήσουν. Αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο στο σκηνικό αυτό. Λοιπόν, με τον Νίκο Ανδρουλάκη που ζητάει διακαώς. Και ο Ανδρουλάκης παίζει Λοβέρδο και καλύπτει Λοβέρδο πλήρως και τον βάζει στο πολιτικό συμβούλιο. Ρωτούσα λοιπόν εχθές, με αυτούς ζητάς, δηλαδή με το Λοβέρδο τελικά θα κάνει συγκυβέρνηση? Και παίρνω διάφορα μηνύματά σας που λέει, γιατί βλέπεις κανέναν άλλο διαθέσιμο? Κάτσε ρε παιδί μου για να καταλάβω, πρέπει να βρω κάποιον διαθέσιμο για να συγκυβερνήσω. Αν δεν μπορώ να πείσω και να γίνω εγώ πρωτοκόμμα, πρέπει να βρω διαθέσιμο το Λοβέρδο, δες το λίγο σαν σχήμα, για να συγκυβερνήσουμε ώστε να πάμε τα πράγματα μπροστά. Δεν μου βγαίνει το σενάριο αυτό, δεν ξέρω αν εσάς σας λέει κάτι. Στο ίδιο πλαίσιο, η όλη συζήτηση περί δημοσκοπήσεων. Κάθε μέρα σχεδόν, κάθε δεύτερη, τρίτη μέρα έχουμε και μια καινούργια δημοσκόπηση. Και να λίγο ανεβαίνει και να λίγο κατεβαίνει η ψαλίδα. Και να λίγο ανοίγει και να λίγο κλείνει η ψαλίδα, με πάντα τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Αυτό θα ήταν λογικά μια πάρα πολύ σοβαρή, και θα πρέπει να είναι μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, και δεν μπορεί όλοι να λένε τόσο πολύ μεγάλο ψέμα και να είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη Νέα Δημοκρατία, γιατί μετά από 3 χρόνια δεν έχεις καταφέρει να το γυρίσεις το μάτς ή θα το γυρίσεις στην τελική ευθεία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει και αυτό το παιχνίδι που σας έλεγα. Εχθές σας έλεγα για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη ότι κάνει, πώς το λένε, παίζει το τρελό, πώς το λέει, άλλα λόγια κάπως έτσι, πουλάει τρέλα ήταν η φράση που χρησιμοποίησε για το θέμα του Λοβέρδου. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να λέει ότι με τη Νέα Δημοκρατία, ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε παρέμβαση στην εταιρεία στα ελληνικά Χώαξης, αυτό είναι το θέμα, για να κατέβει, είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται τους ελέγχους στο Facebook, για να κατέβει το σποτ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε 4-5 παιδιά νεολαίοι που λέγανε ευχαριστώ τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, που δεν μου φτάνουν τα λεφτά μέχρι τις 15 του μήνα τελειώνουν, που μου ήρθε 700 ευρώ το ρεύμα, που πληρώνω 500 ευρώ ενίκιο για ένα διάρρη, έτσι, και περιέγραφαν μια κατάσταση. Και πήγε το Facebook και το κατέβασε αυτό, ή μάλλον το ελληνικά Χώαξης που είναι ο διαχειριστής του Facebook στην Ελλάδα, και το οποίο είναι σε συνεργασία μάλλον με τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ λέω, από λίγο στοιχειώδες marketing. Καταρχάς, εγώ ούτε θα σας έκανα καμία αναφορά για το σποτ της νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε για αυτά, και μπορώ να σας πω ότι μπορεί και να μην το πρόσεχα, να μην παίρνω από μπροστά μου ή να το βλέπα έτσι λίγο φευγαλέα. Τώρα το γεγονός ότι το κατέβασαν είναι, δηλαδή κανονικά θα πρέπει να εύχεσαι να στο κατεβάσουν για να κάνει λίγο ντόρο. Δηλαδή, εμένα λίγο τώρα αυτό, δεν είμαι συνωμοσιολόγος που να πάρει ευχή, αλλά όλο αυτό εμένα κάτι μου κάνει, κάτι δεν μου κολλάει σε όλο αυτό. Δηλαδή, έχει συμφέρον τώρα η Νέα Δημοκρατία, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που δεν θέλει να αφήσει, λέει στα ελληνικά Χώαξης, κατεβάστε το βίντεο της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που μας βρίζει, ξέροντας ότι με το που θα το κατεβάσει θα γίνει χαμός, θα το βάλει στο Daily Motion, ρε εσύ, θα το βάλει στο Vimeo, θα το βάλει αλλού, θα το στείλει έτσι από εδώ από εκεί. Το βάλει στο. Τι να σου πω. Και φυσικά θα το δουν πολύ περισσότεροι από ό,τι θα το έβλεπαν. Κάτι δεν μ' αρέσει εμένα σε όλο αυτό το παιχνίδι. Κάτι δεν μου αρέσει που βλέπω και κάτι σενάρια τριπλής μη σου πω συγκυβέρνησης και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω. Άστο, είναι νωρίς ακόμα. Έχουμε και καλοκαίρι μπροστά. Πρώτα έχουμε φωτιές, μετά εκλογές. Με τη σειρά. Τα πουλιά να προσέχετε που βάζουν φωτιές όπως ακούσατε. Και κατά τα άλλα θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Soon I'll be on a cruise at heaven.